veikkaushommia. Veikkaushommia. Jep, tervetuloa Underground Huminaan. Tervetuloa Underground Huminaan. Vastasi Kaiku. Just meinasin sanoa tuossa. Laitetaan musiikkia. Joo, laitetaan vaan. Mitäs laitetaan? Kuulepas, me laitetaan Jaga Jachis-nimistä artistia kappaleella Animal Chin. Oh, right. Näin. Sai hermoromahduksen herra Brian Briggs Nervous Breakdown ja Brian Damage levyltä joskus kasari aikoi. Jep. Tää taitaa olla ysärin puolelta, mutta rock'n'rollilla mennään. Aiku hienoa. Mitäs ysäri rock'n'rollia on Celtics on orkesterin nimi. Celtics? Joo. All right. Kuulostaa kappale hyvältä on nimi. Wait Retro. Ja menee näin. We'll be right back. sisällä sinkoilu alkaa jurppia. Syvä sisin kadoksissa, pelkkä mieltä ja torsoa. Skarppi fokusointi on mulle ylivoimasta. Ammena hulluuteni naapuri hullusta koirasta. Niin kuin Son of Sam, muuten purkaudun murhaamalla. Pohjatähden alakurssi hakuses huolella. Sinisilmäinen päähän potkittu kansakunta. Kumartaa hanuri ammollaan valtiovaltaa. Munakastaan ei voi tehdä rikkomatta munia, joten valtio on koskematon. Vittu mitä paskaa. Pimeydestä nää globalisti demonit ammentaa. Teko pyysä valhe on kali jukan kantavat voimat. Ei! Vittuun teidän noita konsti. Teknotroninen aikakausi. Yksilön robotisointi. Hiffaa hyvin ettei posse kestä tätä farssiin. Itse tuosissa tiloissa. Pihassa ja vittu tuksessa. Älä hyvä veli lähet tol tavalla. Vaikkes naijakas on painetta tai tilannetta. Yhtä varmasti koet päihteitä porno koukuttaa. Henkisesti kastroitu sukupolvi on tässä ja totta. Irti sanoudu vaikka olisin 1 miljoonasta. Fakta on se et meitä alkaa ole aika monta. Tää versi menee mun anonyymeille frendeille. Helvettiä takas jontti on teist hyvin ylpeä. Kun ne sopitaan poistuneista väistetään nää ansat. Julistan paatoksella niinku Pentateukin profeetat. Yours is the most terrible crime a human being can commit. I accuse you of a wasted life. Kyllä sitä tosiaan turhautuu toisinaan. Juotu niin kuin meidät ois luotu valoisimaan. Suunniteltu, mut ei kenelläkään hommistu. Mitä jos ei yritä, niin ei voi epäonnistua. Ei tää näin voi mennä. Stobe ääressä aamu pöhnäs. Ihmetellään, kun toisen pitäis olla tekemäs musaa ja toisen veneitä. Mitä vittuu me tää kusisessa pubissa enääs pedellä. Se tietää mitä haluu tehdä, on jo puol voittoa. Tai siis se, et ylipäätään tietää haluvas tehdä jotain jengi urpoilee. Niin kun et tajus mitä pelissä on, miten paljon potentiaalia tässä krevis on. Eihän näitä lahjoja puuttu, mut mitä sit jos ei tahdokaan muuttu. Siinä on turha tulla purpatta kaveri tai leikuri. Se on muoma asia, jos mä join mitä ite reput. Mut muistetaan, et luvattiin uudelle vuodelle. Pysy kaikki pykälät vielä seuraava puolelle. Ei oo kyl varaa saarnaa. Paha jesa frende, jos ei niittu nähty muuten. Kuosi missä merkeis paha enteist. Ja mä ei pitäis enää kaataa. Mut kyllä aina yhden pystyy tarjoa. Ei enää koskaan samanlaista saldoa. Kun viime kesänä ois korkea aika herätä ja hankki elämä. Muuten sitä ei oo jäljellä paljon. Ei eikä silkää vähän mitä arvoa. Ei mä kieltäydyn hyväksymästä. Ettei me saatais tästä elämästä enempää irti. Tää ei todellakaan ollut tässä. From the number one station, here comes the power version. Näin. Otas muuten toi vahvistin. Oo, se on pois jo otettu no niin, kauan hyvä. Sitten. Näin on, hyvä kun toimikaan. Joo, siinä oli Jontti ja Saka. Ei, biisillään Rata jatkuu, disk 2. Joo, se oli sen levyn bonaribiisejä itse asiassa tämän kokoelmalevyn. Joo. Joo. Että semmoista. Juuri semmoista. Kyllä, mitäs sitten seuraava semmoista? Lähdemme reggae musiikin pariin. No, olkaa hyvä. Kuulostaa hyvältä. Biisi lähti ihan kesken kaiken. Näin on. Mistä alusta? Noni. It's a one and gone. Dread. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. näin. Tämä äskeinen oli... No niin, nyt se taas. Hävis päästä. Se oli toi... Negative Space. Kyllä vain, sen niminen ryhmä. Sitä ennenhän tuli Pekka Pohjola Metson peliä biisillä. Ja tää oli Calm Before the Storm. Living Dead Years-levyltä kokoelmalta, mikä lienee. Mutta sellaista. Sillä mites lailla. Tuleeko kontrasti kappale? No, nyt voitaisiin kuunnella Stranglersia. No, mikä ettei. Kappale on nimeltään Princess of the Streets. Nonni. Ihanaa. Jep. She's princess of the she may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Siinä olikin hieno pläjäys. Kyllä. Ja. Huono lentäjä, hieno laulaja. Otis Redding. Niin. Huono lentäjä. Kappaleellaan Try a Little Tenderness. Niin, sen olisi voinut kyllä päätelläkin aika hyvin tuosta, mutta ei siinä. Mm-hmm. Näin se tuli sieltä ja kannattaa kokeilla. Juu, mitäs sitten vielä? Spice Vania voisi kuunnella. Alrighty. Kappalehan on Don't You Run Away. No niin, älkääs joskus karkuva kuunnella. Now don't you run away from my Glock. You can't dodge 17 motherfucking shots. Could somebody pass me a clip and a trigger? Walk across the party, pistol whip a nigga. Shit, I'm coming up at him with the nines, the Glocks and Maxins. They'll never breathe again like Tony Braxton. Cause I don't see nothing wrong with a little bumper jack. So say what up to the 187 fact. Nappy head ass motherfuckers wearing plaques. Kicking back like a motherfucker slanging sacks. Ready to fill a nigga cap if they got the neck. So if you're fucking with the fact, better to stay strapped. Cause we'll be coming up at your back with the back gap. nigga. And you'll be feeling kind of fucked up when your homie drop. It's simple, you can't run away from Don't a you rock. Run away from my nightmares, no place to hide. I'm gonna get you by and by. Don't you run away from my nightmares, no place to hide. I'm gonna get you by and by. Spiggity mind kicking that ass with some laid back shit. The trigger happy nigga, I figure. Niggas won't wanna step to me if they know I be busting cats. I roast straps, niggas take naps. Cause I don't be fucking around when it comes to busting that steel. I'm too real, niggas feel me. When I kick this gangsta ass shit that you never heard. But fuck what you heard, I smoke niggas like herbs. Put your ass smooth on ice. So nigga don't be too proud to beg for your motherfucking life. Cause nine Cali'll make them stop, make them drop. Nigga, you can't run away from Don't you run away from my nightmares, no place to hide. Don't you run away from my nightmares, no place to hide. I'm gonna get you by and by. Coming like the lynch mob, swinging on the vine, yelling out peace to my motherfucking nine. Pulling my cap back, ready to serve they ass. Giving a fuck about what the next nigga done up in the past. Nigga, I like to let a nigga have a bloody body. Don't think I'm bad, no boxing, no karate. Just a big fat gat for them suckers. I ain't scared of you motherfuckers. Shit, and nigga, that's how it be. Rolling with my motherfucking strap on side. So don't come at me with that shit about you gon' gaffle me up. I cracked your cranium like a motherfucking snapple and cut, nigga. So keep your hand on your pistol grip. Bullets whistling shit. Feel like a fucking missile when you hit. And I advise you to stay on alert. Cause if you're funkin' with my niggas, you gon' put in some work, nigga. Don't you run away. Don't you run away from my nightmares, no place to hide. I'm gonna get you back in my head. Yeah, nigga, knew you couldn't fuck with this G. What you wanna step to me for, ho? Spiggity one whipping on that ass and banks in the motherfucking house. My nigga Omar, the nigga knocked out motherfucker drunk and shit. This nigga Jamar laid out in the motherfucking studio drunk than a motherfucker. You know what I'm saying? But you know one thing? Everybody in this motherfucker strapped. You know what I'm saying? Ain't nobody coming up shot. So don't try to run away from my Glock. Can't die 17 motherfucking shots. When that 7,000 G. ja Pave, eli Royals ja Real Me. Tai oliko siinä vielä se te alussa? Pitääkö aina olla te? No, joo. En mä tiedä, kyllä me pärjätään ilman te-täkin. Kyllä, kyllä. Joo, ja se oli Spring 76-levyltä. Sellainen tunnelmapala. Tämä on muutama vuotta myöhemmin. Okei, mutta ei sama bändi siltikään. Ei ole. Ihan eri maastakin on vielä. No voi hyvänen aika. Laulaako ne kuitenkin samalla kielellä? Joo. Englantia. No mut Black Flag-kappaleella White Minority menee näin. Se oli The Screamers, kyllä, True the Flames -levy tai kappale, ja Demos 77-78. Joo, oli tuimaa kliffaa, tavaraa. Hei. Jep, kliffaa. Joo. Sitten, taas. Joo, mennään Amerikan maalle jälleen kerran ja punkkia kuunnellaan, ja orkesteri on nimeltään Off. Off. Ja, off. Selvä. Huutomerkillä. Ai, no niin, se kuulostaa ihan hyttysmyrkyltä. Joo, mutta siinä on katsotaan huutomerkki varmaan sen takia, että tekijäoikeus. niin. No, niin. En jaksa uskoa siihen, mutta kuitenkin. Kappaleen nimi on Jeffrey Lee Pierce. Tiedätkö, kuka se on? Eipä nyt äkkiseltään tule mieleen. En mä voi joka ihmistä tuntea, vaikka ne väittää toista. No se kuoli jo 96. No niin. Joo, Se on Gun Clubin lauleja. Aa, okei. No, toi selittikin sitten. Mutta kuunnellaan se biisi sitten. Niin kuunnellaankin. Thank you. näin iloisesti Hammondilla meille esiintyi laulu- ja soitinyhtye, tällä kertaa kyllä laulettu, The Spencer Davis Group ja Blues in F. Semmonen bläjäys, ettäpä olikin viihdyttävää soundia, sano. Joo. Joo. Niin on kyllä seuraavakin. Okei. Okay. Menemme kauas 90-luvun puolivälin vähän jälkeen. Ai, ihan modernia musiikkia tuon äskeisen museokappaleen sijaan. Kyllä, kyllä. No niin. Beast Boysia. Älä perkelettä. Mullakin taisi olla yksi Beast Boys. Communication-levyltä. Okei. Okay. Mun mielestä tuli joskus 96 tai 95. En tiedä. Niihin aikoihin, joo. Mut kuitenkin. Joo. Sore Shot on kappaleen nimi, ja se menee näin. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Extreme, burn like fire when I step on the scene. I got so shark's teeth so I could bite your head. I got tiger's claws that'll scratch your dick. I got wings like a dragon when I'm flying above. Shoot venom from my eyes when it's time to get rough. Step back and check yourself. This MC's got weapons that'll ruin your health. So if you're feeling strong, then reach for yours. My book is my shield and my mic is my sword. Sword, sword, sword, sword, sword, sword. Siinä oli toinen kappale, Beastie Boysia, mutta toki eri levyltä. Kyllä, ja eri vuosikymmeneltä. Itse asiassa eri vuosituhanneltakin nyt, kun rupeaa miettimään. Että aivan totta, kun se on ollut Ysärillä, ja tämä on kuitenkin heidän viimeiseksi jääneet levy. Hot Sauce Committee Part 2 ja Long Burn the Fire oli biisin nimi. Okei. Okei, hienolta se kuulosti ja näin pois päin. Mitäs me seuraavaksi laitetaan? Me kuunnellaan Galliano. Jaha, Galliano ja on hyviä biisejä. Mikäs niistä? Funny How. No niin. Kyllä, olkaa hyvä. Speak, but I have no pros. Сушила без морозу, я без ветру сердце вызнобила. А ты заставила Варвара к себе в гости ходить. К себе в гости ходить, да все подарочки носить. Все в гости ходить, все подарочки носит. Все в гости ходить, да все подарочки. Подарю я варенье, черечки ореги. Мы пойдем с тобой от рада, по зеленый сад гулять. Пойдем с тобой от рада, по зеленый сад гулять. Мы пойдем с тобой от рада, по зеленый сад. No sinne. Niin, nyt odotan. Lausu. Bobsleigh, mutta en osaa lukea noita muita kirjaimia kyrillisille ovat ja näin poispäin. Mä en voi sille mitään, että mä en ole opetellut venäjää. Kyllä, aika amatöörimäistä radiotoimintaa. Mulla on ollut kyllä todellakin. Pitäisi osaa myös sitten kaikkia muita kieliä. Ja niitä vienee satakunta ylipäätöstä. Kielikurssi. Totta, niin pitäisi, mutta nyt ei voi mitään tällä hetkellä tälle. Kyllä, tulkki jäi tulematta. Näin on, mutta juu, bobsleigh, kirjoitetaan bobsleigh. Mm-hmm. Juu, että semmoinen löytyy jostain, jos tulee muuten livenä, niin kannattaa tosissaan mennä tsiikaa, toi on huikea bändi. Epäilemättä. Juu, jostain Pietarista. Naisyhtyä ei saa sanoa tyttöbändi. No kyllä toisen verran tanakka. Eikö nykyään pidä sanoa, että henkilöorkesteri? Ehkäpä näin. Henkilö. Joo. Laulu- ja soitinyhtyä. Kyllä. Kyllä henkilöistä muodostuva. Ei nyt loukata niin ketään vahingossa. Niin, ja sitten otetaan huomioon, että eivät tosiaankaan robotteja, vaan ihmisiä. Okei. Kohta me tullaan näkeviä joku robottisoittaja ihan varmasti. Radiossa. Radiossa. Kyllä, kuulijat eivät sitä näe. Mutta ei se mitään, me voidaan nähdä omiamme. No, mutta kuullaan nyt jotain. Joo. No. Hieman rap musicia. Siitä vastaa Murs-kappaleellaan Real Slow to Fast Way. Creative differences, 2000. Everybody guess what? Double L, one for the living and the other for the legends. And the dopest out the west, and we don't give a fuck. You like who you don't, what they write, what they wrote, cause we dope and they suck. Big balls, ass what? Fuck out my face cause you talk too much. And you won't do much but throw a peace sign, kick a freestyle, then be out. I'm drunk and I don't play, and I will punch you in the mouth. You know Merce, little brother to the journeyman, laying blaze to the track till I'm burning it. Who you think put the tour in a tournament? Rhyming 60 second intervals, when I'm at my pinnacle, so once again respect is permanent. Heard of him? Well I know they have. Every mic I grab gets rock well. Never fuck a girl with a crotch smell, just put it in her mouth like Ocknell. Still do it with class, don't drop fail. I'm a hot sell in a Best Buy. Not the bad dude, but the best guy. Unless my memory serves me incorrectly. My show's still dope, my flow's on point. You bitches must respect me. Not sexy or cute, but I got one verse that'll kill your whole group. And you still won't shoot with a bodyguard troop in a bulletproof suit, trying to pull a deuce in the face of a cannon. I'm standing and demanding my respect now. Hands up. Put your L's in the sky, take heaven on earth, give them hell till you die. Hands down. You're the dopest underground with the beats and the rhymes, you don't wanna fuck around. Hands up. Put your L's in the sky, take heaven on earth, give them hell till you die. Hands down. You're the dopest underground with the beats and the rhymes, you don't wanna fuck around. Hands up. Put your L's in the sky, take heaven on earth, give them hell till you die. Hands down. You're the dopest underground with the beats and the rhymes, you don't wanna fuck around. Hands up. Put your L's in the sky, take heaven on earth, give them hell till you die. Hands down. You're the dopest underground with the beats and the rhymes, you don't wanna fuck around. Like aggressive is my name. And I hate to bust your bubble, but I'm faded, shoulders weighted, and I'm out looking for trouble. Might rumble with your crew, but never fumble with my brew. And if I stumble into you, now that's just something that I do. Might spit to your girl with a breath full of Earl in the morning, I won't mean it. Might piss on your rug, pass out in your tub, next day I'll go and clean it. I'm a genius when it comes to doing dumb shit, homie, trust me. But never getting faded as that night the police cuff me. I'm lucky in a bad way, like free cigarettes on a bad day, or a Sherblin in your ashtray, trying to do it real slow the fast way. I'm a class A asshole, a first degree fool. You might think it's not, but fuck you, I think it's cool. I drool in my sleep cause I'm dreaming about a meal. Not the kind you eat, the kind that keeps your pockets filled. Not a lot of skill when it comes to the game, but a sucker for a bra with a real tight frame. And I won't feel sane till I hear her name, so I walked up to and I spilled my brain. Girl, I'm looking at that tattoo on the small of your back. Give me your number and one night and you'll be calling me back. Won't you let me pick you up and we could fall in the lag and take a trip between your hips. Now what's the problem with that? Come on now. Hands up. Put your L's in the sky, take heaven on earth, give them hell till you die. Hands down. You're the dopest underground with the beats and the rhymes, you don't wanna fuck around. Hands. Put your L's in the sky, take heaven on earth, give them hell till you die. Hands down. You're the dopest underground with the beats and the rhymes, you don't wanna fuck around. Hands up. Put your L's in the sky, take heaven on earth, give them hell till you die. Hands down. You're the dopest underground with the beats and the rhymes, you don't wanna fuck around. Hands up. Put your L's in the sky, take heaven on earth, give them hell till you die. Hands down. You're the dopest underground with the beats and the rhymes, you don't wanna fuck around. Now come on. Well, this is how we do it. Where? Out of the ranch. Gandalf. Nobody really dances. Nobody. Nah. So we're gonna try to get y'all to come dance. On, tell a girl like this. Put your ass on my dick and a glass to your lips. Let's get this party started. Put your ass on my dick and a glass to your lips. Let's get this party started. Put your ass on my dick and a glass to your lips. Let's get this party started. Put your ass on my dick and a glass to your lips. Let's get this party started. Put your ass on my dick and a glass to your lips. Let's get this party started. I'ma grind you from behind until I find you brokenhearted. Then I'm in this start a friendship with the benefits imparted. I hope you're not offended, cause I men are not cold-hearted. I'm an artist under influence, I'm innocent regardless. I'm an artist under influence, I'm innocent regardless now. Hands up, yeah, come on, now. Hands down, yeah, yeah, yeah. Hands up, fuck you, legend. sellainen sikermä kevyttä keskellä päivää. Ensin tuli Finn Forestin Alpha ja levyltä Lähtömatkalle ja sitten tulikin Lentävää siementä samannimiseltä levyltään kappale Herramme E-Boat. Ja sitten viimeisin Funkadelic, juu, Friday Night, August 14. Joo, Free Your Mind and Your Ass Will Follow oli niinpä levy. Kyllä vain. Oli ja meni. Mikäs seuraavaksi? Sitten lähdemmekin kauas Heinolaan. Katos perkelettä. Ei Haapurantaa. Ei. Onneksi. 2001 Heinolassa Jyrää konserttiin. Siellä esiintyi orkesteri nimeltä Nypykät ja he esittivät muun muassa kappaleen Niinpä. Niukkasen toimisto. Nonni. Se on näin mahtava ralli. Jatkamme keikkaa. Seuraavaksi soitetaan hieman rauhallisempi kappale nimeltään Niukkasen toimisto. Joo, se oli Inferal. Kappaleella on Terrorized. Juu. Vähän niin kuin saman nimiseltä, olisiko toi nyt sinkku, 3 biisi. Niin. Julkaisu. Kyllä. Ja kuten tuossa huomautit, että saman nimisiä ryhmiä löytyy, mutta ei juuri tätä kyseistä tuolta netistä etsimällä. Netistä tuli muuten mieleen ughumina@gmail.com. Sinne voi laittaa kaiken näköistä ihmeellistä mielellä. Tietysti rahalahjoitukset ihan käteen. Mutta, mitä sitten tulee vielä? Kuunnella Beckiä. Okei, aina se yö. Kappaleen nimi on Modern Guilty, saman nimiseltä levyltä. No niin. Falling out the conversation. Change on my heart. Hieno kappale. Musta tuntuu, että Rocky Erikson aikanaan, kun oli kuullut tuon kappaleen, ajatteli, että mäkin haluan tollaisen soundin, mutta ei ole varaa urkuihin, joten teenpä sen itse. Ja sieltä tuli niitä Rocky Erikson soundeja. Mm-hmm. Mutta nyt ei ole Rocky Erikson. Joo, mitäpä ei niin. Sitten seuraavaksi meillä on vähän reilu puoli tuntia ohjelma-aikaa jäljellä, niin... Kuunnellaanpas, kun on Leskisen Juisea tähän väliin. Leskisen poika on kiva kuunnella. Joo, Hannu on kipaleen nimi. No Hannu perkele. Tänään on Simon päivä. Okei. Simon päivä, joo. Hyvä ei, Simon. Hannu. Katsoimme kahden tulevaisuuteen. Jokainen yö johti aamuun uuteen. Niitimme vuodet elämän heinää. Kiikarein katsoimme sellimme seinää. Lähteisiin kuumiin me mentiin ja hyiseen vuohon. Kaikesta löytyi hellyyttä aamun ruohon. Oliko hauskaa, oliko kivaa, riemumme nyt onko taannehtivaa. Soitimme jatsit, soitimme bluesit, palatsit näimme ja kusiset huusit. Lähteisiin kuumiin, me mentiin ja hyiseen vuohon. Kaikesta löytyi hellyttä aamun ruohon. Lähteisiin kuumiin, me mentiin ja hyiseen vuohon. Kaikesta löytyi hellyttä aamun ruohon. Sinä ja sinun onnesi tähti, pois kun sen veittappi venhosta lähti. Oliko ketään joukossa muita, tuhkasta löytyi vain meidän luita. Katu huikkaa, 2009 juominen on miesten hommaa. kipikapi alkoi ja halvita tiskii. Ei tarvitse ees viilikulla viskii. Ei mun maksella oo makuaistia, ei. Eikä mun uaisilla oo muistia. Kaikki käy mitkä nouseva hattuu. Valdemar ja Kampari otettu haltuu. Useammin kuin kerran, tiedä sen verran. Et toimivuus on viis tähtee, kyllä lähtee. Minkäs teet, kun ei oo varaa ees halvimpaa. Jotun turvattu juomista vanhimpaa. Hilju, se on huikallekin riski. Nykkii, nykkii, no nyt se iski. Elo hiiri, vittu telo elefantti. Ois pitänyt jättää väliin se rankki. Mut kun oli jano ja kaveritkin sano, et tosi miehet juo, jos joku nenä ette tuo. Suolisto paskanakin, niin papu maksana. Vihentää vittua, oisko aika tippua. Paskat, ja päälle vielä marjat. Meno ei hyydy, vaikka pettäis omat jalat. Taksilla pääsee eli kaverit kantaa. Määräpä on selvä, lähimpä rantaa. Tukku tukku tuntuu, et sydämeni pettää. Silti jo pettää. Mä en pese hampaita, koska joka kerta muikeneet vuotaa vertaa. Kurkku on paskana, ääni käheää. Pullo päiväs pitää lääkäri lähellä. Vittuu mahalasku telemar kalastulo. Pari pisse väkisin, niin loppu se alakulo. Eipäs juupas, sekota kuupas. Kun käytän eten dietiä, niin ei tarvi miettiä. Mitä, missä, milloin ja kenen kanssa. Se on varmaa, että oli humalassa. Mut siihen muistikuvat loppuu. Kerran kussa töihin, eli eka päivä sossuu. Sossun rahat lossuu ja kurkkuu. Rutiinilla huikkaa, tuskaa turtuu. Kosteta aamuja, päiviä, iltoja. Tyhjiä pulloja, poltettuja siltoja. Suolisto paskana, kiinni papu maksana. Vihetää vittua, ootko aika tippua. Paskat, ja päälle vielä marjat. Meno ei hyydy, vaikka pettäis omat jalat. Taksilla pääsee, eli kaverit kantaa. Määräpä on selvä, lähimpä rantaan. Tukku tukku tuntuu, et sydämeni pettää. Ei silti oo pettää. Kesä muuttuu syksyksi ja syksy talveksi. Ja puisto puna niskojen naamat kalpeksi. No miten se katuhuikan kesä meni? Ruotsin lava maalla ja pullo meri. Kuva tilannetta paremmin kuin hyvin. Ryyppäsi rellesti, urpo liian tyri. Aina lähireitti alkoo ja juhlalippu salkoo. Nyt joutui jossain vittu hangessa tarpoo. Tanni saatana väärin, ei kuka ota kylään. Vaikka me tarkoitti pelkkää hyvää. Jottu täristä persakin baarissa. Tän otti kämpillä työstä baarikaapista. Ei paljon lämmitä, mutta en luovuta. Eiköhän sitä jotenkin juovuta. Se vaati luovuta, raha ei oo este. Talven napuva drinkki, pakkas neste. Hampat on paskana, kiinni papu maksana. Viheltää vittua, oisko aika tippua. Paskat, ja päälle vielä marjat. Meno ei hyydy, vaikka pettäis omat jalat. Taksilla pääsee, eli kaverit kantaa. Määräpä on selvä, lähin parantaa. Tukku tukku tuntuu, et sydämeni pettää. Ei silti oo pettää. Yo, kaikille vittu katuhuikille. Huikkien katujen huikka. Mac Bueno ja DJTATC ja Katuhuikka. Joo, Nälkemaan AG-levyltä, joka siis tosiaan 2009 vuosilukua. Olivat joskus silloin taannoin Back in the Day -asian tiimoilta täällä, mutta... Niinpä. On sitä aikaa, voi herranen aika. On lähestulkoon pelottavaa. Alkaa tuntea itseänsä melkein fossiiliksi. Joo. Laitetaan fossiilista musaa, vai tuleeko jotain ihan uunituoretta? Mulla ei ole nyt fossiileita mukana tässä, mutta kuunnellaan tota, niin ei kuitenkin 60-luvun lopulta olevaa jazz, funkahtavaa jazz-musiikkia. Hienoa, vastaa funkahtavaa jazzia. Freddie Roach. No niin. Joo. Ja Brown Sugar on kappaleen nimi. No, luomu tuottees.

No siinähän oli menevä ralli kerrassaan. Kyllä vain, kyllä vain. Ja sen meille esitti yhtye nimeltään Titanic. Ja joo, mä säikähin alkuun, että sä oot soittanut Frederikkiä, kun sä sanoit, niin, että seuraavaksi tulee Titanic. Jep, joo, ei ainakaan meikä soittamana tule Frederikkiä, ei varsinkaan Frederikin Titanicia. Mut joo, tää oli Titanic ja Sea Wolf samanimiseltä levyltä ja avauskappale. Näin. Olipa nautittavaa soitantaa. No niin. No niin, mitäs sitten seuraavaksi herra suvaitsee meille soittaa? Tämmönen kuulosti Pink Floydin mitä? Kuulosti ihan pierulta. Joo. No niin. Kiitti. Mä yritin vaan avata keskustelua, etkä rupea vertaamaan vaan tommosilla. Joo. No mutta. Come niin, on. Mitä? Joo, siis Pink Floydin nimikkeellä mennään. Okei. Joku hämmentävä. Dark Side of the Moon -levyn jotain uudestaan tehty levy. Joo. Tällä kappaleella on mukana Geoff Tones, Aasia-orkesterista ja Robbie Krieger. Ai, kato, vanha kunnon Robi. Juu, ja tämähän on Brain Damage. Aa, no niin, aivovaurio luvassa. Korvat hörölle. Kyllä, ja aivot levälle. Jep. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games, daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. Their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. Ooh. arms around me, baby. Hyvät. Siinä oli yhtye nimeltään Mendelbaum. Kyllä vain. Vähemmän tunnettu varsinkaan. No okei, okay, mutta biisin nimi on Lost Hope. No oli siellä keikalla jotkut taputtamassa kuitenkin. Kyllä oli siellä joku. Ne oli varmaan niiden sukulaisia, frendejä. Mm. No mutta silti ne oli saapunut paikalle taputtamaan. Juu. Mut hei, viimeiset hitaat vai miten? Joo. Kyllä, kyllä. Näin, aika hitailla näin mennään. Todellakin. DJ Kämmiä. Ja. Liquid Hip Hop -levyltä. Ajattelin laittaa kappaleen Don Dada. Nonni. Ja tota, kuittaillaanko me tässä nyt jo? Kuitataan, kuitataan ja näin poispäin. Joo, no, ensi viikolla sitten taas. Ei varmaan artistivieraita tiedossa. Ei ainakaan tällä hetkellä. Mutta... No, mutta Facebookista sitten infoa, UG-huminaa. No se on näitä sosiaalista mediaa. Joo, mutta joo, semmoista. Hei nyt. Joo, heipä. I'm a rebel. What? It's that rap phenomenon. Don Dada. That rap phenomenon, Don Dada. Don Dada.